Jestem skomplikowany na amen. Ktoś wierzy w ideały, ja wierzę w krople drążącą skały. To jasne, mam czarne myśli. Śni mi się, że ktoś krzyczy, gdy reszta milczy. To dobre, bo czasem czuję się zły. To mądre, że ludzie radzą sobie z tym. To ważne, by czasem poczuć się nikim. By zdeptany schodnikiem usiąść i pomyśleć. I gdy zostałeś z niczym, chodź dokopać się do przyczyn. Wódka i tytoń, kawa z rana bez śniadania. Myśląc i milcząc, by sprawa była znana dla nas. Tysiąc lub milion ludzi przeżywa dramat naraz. A potem piszą dla was rap oparty na faktach. Wolność, godność, miłość, płodność, szczęście, dobro. To jest motto, dom i ogród, wyjazd, powrót. Dzieciak uśmiech, ona z wózkiem. Wzrok sam mówi, serce czuje. Gdy ktoś się gubi, ktoś go odnajduje. Czasem trzeba tylko być, nie odwracać się w tył i żyć, nie będąc kimś, ale będąc sobą. Akceptując to, bo nie znając siebie, nie możesz wiedzieć, co to znaczy być. Gdzie jest twoje miejsce, gdzie powinieneś iść? Gdzie jest twoje miejsce, gdzie powinieneś iść? Gdzie jest twoje miejsce, gdzie powinieneś iść? Po prostu być, iść tam, gdzie masz iść, tak. Po prostu być, urzeczywistniać sny, tak. Po prostu być, żyć tak, jak chcesz żyć. Po prostu być, po prostu być. Po prostu być, iść tam, gdzie masz iść, tak. Po prostu być, urzeczywistniać sny, tak. Po prostu być, żyć tak, jak chcesz żyć. Po prostu być, po prostu być, tak. Po prostu być, iść tam, gdzie masz iść, tak. Po prostu być, urzeczywistniać sny, tak. Po prostu być, żyć tak, jak chcesz żyć. Po prostu być, po prostu być. Twoje ręce, oddałem wolność woli w podzięce. Na jej miejsce, w szczęściu i niedoli mam twe serce. Zresztą egoizm już nie chcę, żyć dla siebie jak przedtem. Już nie pędzę z motyką, w stronę słońca donikąd. Teraz drżę, gdy pachniesz, patrzę w ciebie, kiedy zaśniesz. Cicho szepczę do ucha, chociaż wiem, że nie słuchasz. Czaruj mnie tak bez ustanku, czaruj w nocy i o poranku. Przestawaj, daruj błędy, niech piszą o nas legendy. Ten egocentryczny leń, którego tak trudno cenić. Codziennie rano wstaję, aby dla ciebie coś zmienić. Codziennie rano patrzę, jak śpisz, cały czas przy mnie. Choć czasem masz już dość, wcale za to cię nie winię. Ja wiem, że nie dojrzałem, obudziłaś mnie ze snu. Myśmy wespół mimo przeszkód zbudowali dom naszemu dziecku. Myśmy pośród pokus nigdy się nie postradali. Bądź spokojna, wykuliśmy naszą miłość stali. Jesteś wszystkim, pokazałaś chłopcu jak być. Tylko ty do mnie dotarłaś, nie potrafił tego nikt. Tylko ty i ja, niech nawet brudne ulice zapłoną. Po prostu bądź do śmierci mojego świata koroną. Miłość daje skrzydła, nie po to by chmury gonić. Miłość daje skrzydła po to, bym mógł cię ochronić. Podaj dłoń mi i gońmy ją, potem jej brońmy do końca i tońmy w niej. Chodź za mną, to nasz dzień. Po prostu być, iść tam, gdzie masz iść, tak. Po prostu być, urzeczywistniać sny, tak. Po prostu być, żyć tak, jak chcesz żyć. Po prostu być, po prostu być, tak. Po prostu być, iść tam, gdzie masz iść, tak. Po prostu być, urzeczywistniać sny, tak. Po prostu być, żyć tak, jak chcesz żyć. Po prostu być, po prostu być.